ਜੋਤ ਰਹੇ ਲਿਵਲਾਈ सच्चे शरणाई आनंद मूल अनाथ अदारी गुरमुख भगत सहज विचारी भगत वत्सल पह काटन हारे हौ मैं मार मिले पग तारे अनक जतन कर काल संताए मरण लिखाए मंडल में आए जन्म पदार्थ दुविधा खोवे आप न चीनस भ्रम भ्रम रोवे कहता पढ़ता सुनता एक तीरज धर्म धरणी धर टेक जत सत संजम हृदय समाए चौथे पद को जे मन पति आए साचे निर्मल मैल न लागे गुर के शब्द परम पौ भागे सूरत मूरत आद अनूप नानक जाचे साच स्वरूप सच निर्मल मैण न लागे गुर के शब्द परम पौ भागे सूरत मूरत आद अनूप नानक जाचे साच स्वरूप वाहे खालसा वाहे गुरु जी की फतेह तनासरी महला पहला घर दूजा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर सागर रतनी भरपूरे अमृत संत चुगह नहीं दूरे हर रस चोग चुगह प्रभ पावे सर्वर मह हंस प्राण पत पावे